i Sport Trójca. Krzysztof Łoniewski. Wisła Kraków, Piast Gliwice 1-1. Takim wynikiem zakończyło się ostatnie spotkanie drugiej kolejki w piłkarskiej T-Mobile Ekstraklasie. W pierwszej połowie emocje jak na grzybach, w drugiej było dużo ciekawiej, choćby za sprawą goli najpierw Jana Polaka dla gości, potem Macieja Jankowskiego dla Białej Gwiazdy. Ebi Smolarek goli strzelać już nie będzie. Nie ma na to chętnych i eks-reprezentant Polski postanowił zakończyć karierę. W tej sytuacji pomocną dłoń wyciągnął do niego Feyenoord Rotterdam. Tu zaczynał przygodę z dorosłą piłką i tu teraz zakotwiczy w roli trenera grup młodzieżowych. Wracamy do piłki seniorskiej, bo przecież jutro Legia Warszawa zagra u siebie z Celticiem Glasgow o czwartą rundę eliminacji Ligi Mistrzów. Zainteresowanie kibiców tym meczem niebagatelne. Chętnych do zakupu biletów przez internet było tylu, że klubowe serwery nie dały rady. Ciągle pod znakiem zapytania stoi udział w jutrzejszym meczu bramkarza Duszana Kucjaka. Ile znaczy dla Legii Słowak? Jej kibiców nie trzeba przekonywać. Początek meczu przy Łazienkowskiej o godzinie 20:45, transmisja w Telewizji Polskiej. A w Stanach Zjednoczonych ciągle trwa przepychanka pomiędzy właścicielem Los Angeles Clippers, Donaldem Sterlingiem i władzami ligi NBA. Te nakazują Sterlingowi sprzedać klub za rasistowskie wypowiedzi sprzed kilku miesięcy. On nie chce się ugiąć. Pod koniec kwietnia właściciel LA Clippers Donald Sterling w rozmowie telefonicznej ze swoją partnerką zabronił jej przychodzenia na mecze i pokazywania się w towarzystwie czarnoskórych. Dostało się wówczas szczególnie Magicowi Johnsonowi. Wszystko zostało nagrane i przekazane mediom. Po tym incydencie NBA natychmiast dożywotnio wykluczyła Sterlinga ze swoich struktur i nakazała sprzedaż klubu. Ten nie chciał się na to zgodzić i skierował sprawę do sądu, który właśnie orzekł, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby rozpocząć proces przejęcia Clippersów za rekordową kwotę $2 miliardów. Za sprzedażą optuje żona Sterlinga, której on sam zarzucił oszustwa. W tej sytuacji to najlepsza opcja. Sąd podjął właściwą decyzję, podsumowała Sherry Sterling. Prawnicy i małżonka stwierdzili, że przegrali bitwę, ale nie całą wojnę. Chętny do kupna Clippers jest były szef Microsoftu Steve Ballmer. Z Chicago Jan Pachlowski. A kolejny Sport w Trójce po 17:00. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Na południu i na zachodzie kraju może od czasu do czasu zagrzmieć, a także popadać deszcz, ale generalnie wszędzie dużo słońca i ciepło, bardzo ciepło. W Koszalinie termometry pokażą 28 stopni, w Łodzi i Białymstoku 30, we Wrocławiu 31, a w Warszawie aż 32. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. I just want to be alone. Greta Garbo with glamour and mystery. Maria Severin czyta powieść. Ellen Matson. Greta Garbo, moja miłość. All my life I've been single. Wiele razy uciekała. Dział reklamy denerwował się, że nie jest w stanie odpowiadać na pytania jak inne gwiazdy, ale ona nie potrafiła się zmusić, by opowiedzieć obcym ludziom o swoich ulubionych daniach czy pokazać im prywatną łazienkę. Zresztą nie miała nic do pokazania. Mieszkała w hotelach. Muzyka i konsultacja muzyczna Piotr Moss. Zapraszamy. Dzisiaj o 11:50. You want to be alone, comrade? No. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy notebook lub tablet, otrzymasz zniżkę aż do 400 zł. Na przykład za notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz dyskiem twardym 1 TB. Zapłacisz jedynie 1599 zł. MediaMarkt.pl. Co bym ci pokazała przez tydzień w Hiszpanii? Rany, tego jest naprawdę dużo. Oliwki, gazpacho, chorizo, krewetki, akcesoria do ryb, tapas, szynki, wędliny, zabytki. I można by tak wymieniać cały tydzień. No to może na początek spróbuj wyjątkowej hiszpańskiej kiełbasy chorizo za 5,55 za 200 gramów. Lub zielonych albo czarnych oliwek za 2,22 za puszkę. Zapraszamy Cię na pierwszy tak duży tydzień hiszpańsko-portugalski Sol i Mar w Lidlu. Co tydzień coś nowego. Marzysz o przenośnym komputerze z najbardziej zaawansowanym i łatwym w obsłudze systemem operacyjnym na świecie? Wybierz swój komputer w specjalnej ofercie Orange i ciesz się z eleganckiego MacBooka już od 1999 zł. Przyjdź do salonu iSpot Apple Premium Reseller i dowiedz się więcej. To jest tak, śpisz w nocy i nagle budzi cię okropny skurcz. Tu gdzieś w okolicach łydki. Czujesz, jakby ktoś przypalał się ogniem. Masz wrażenie, że nie możesz rozprostować nogi. Trzyma cię dobrych parę minut i puszcza. Przekręcasz się na bok i znów cię łapie. Męczą cię nocne skurcze? Sięgnij po Zdrowit Skurcz Forte, który działa szybko i skutecznie, a dzięki formie tabletek musujących jest lepiej przyswajany przez organizm. Zdrowit Skurcz Forte. Suplement diety dostępny w aptekach. Zdrowit Skurcz Forte. Nie daj się złapać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. 10 minut po 9. 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Do południa. Przy Myśliwieckiej w Warszawie dziś Zofia Kruszewska, a w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu Wiesław Szala, Romuald Wrzodak, Jan Niebudek i Michał Nogaś. Witamy i zaczynamy. Osi Barak z Wrocławia na początek dzisiejszego wydania Do południa. Dzisiejsze i to za dwa dni, czwartkowe, stąd z kina Nowe Horyzonty zapraszam w imieniu Katarzyny Borowieckiej. Dziś Do południa mówić będziemy nie tylko o tym, co dzieje się w kinie i na festiwalu Nowe Horyzonty, ale także o książkach i o tym, że za niecałe dwa lata Wrocław będzie światową stolicą książki. O tym porozmawiamy z Państwa i moimi gośćmi, którzy tu w naszym studiu festiwalowym pojawią się po 10. Zajrzymy do naszej biblioteki tutaj w kinie, opowiemy o spotkaniach literackich, które przed nami, a także przejdziemy się po Wrocławiu i po wystawach, które można w ramach festiwalu zobaczyć. To są imprezy towarzyszące. A przed nami w tej chwili piosenka dnia, Morrissey, The Bullfighter Dies. Then someone tells you, and you cheer, hooray, hooray, the bullfighter dies, hooray, hooray, the bullfighter dies, and nobody cries, nobody cries, because we all want the To jest chyba najkrótsza piosenka dnia w historii, przynajmniej tak ja to pamiętam. Morrissey, The Bullfighter Dies, dziś. Nowa płyta jest Morrisseya, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że kiedyś na festiwalu Nowe Horyzonty będzie można zobaczyć film, dokument o jego życiu i twórczości. Tak jak w weekend można było tu zobaczyć znakomity film o zespole Pulp, o brytyjskiej grupie pochodzącej z Sheffield. To jest film, który opowiada o ostatnim koncercie 8 grudnia 2012 roku. W rodzinnym mieście przyjeżdża zespół, na którym wychowywały się, na którego muzyce wychowywały się kolejne pokolenia. No i dostajemy wspaniałą opowieść o tym, co Jarvis Cocker i koledzy zrobili dla tego brytyjskiego robotniczego miasta. Także fragmenty koncertu z Sheffield Arena są w tym filmie i to nagranie. This is Hardcore. what men in stained raincoats pay for. But in here, it's been pure, yeah. This is Hardcore Pulp. W tym filmie o zespole Pulp właśnie jest taka scena. Ponad 70-letnia mieszkanka Sheffield siedzi na ławce w centrum miasta i osoby, które tworzą ten film, pytają ją: a czy ty kiedykolwiek słuchałaś zespołu Pulp? Ona mówi: tak, oczywiście, jako matka pięciorga dzieci, samotna matka, słuchałam ich w latach 90. na zmianę z Blur, i Pulp zawsze o wiele bardziej mi się podobali, bo są takim zespołem stąd i mają mądrzejsze teksty. Dużo takich opowieści zwykłych ludzi, tak jak ich piosence Come On People w tym filmie, jeśli będą Państwo mieli okazję zobaczyć, to serdecznie polecam. A teraz zaproszenie nie do Wrocławia, a do Sopotu. Sierpień będziemy spędzali właśnie tam, między innymi na Festiwalu Literacki Sopot, ale także na plaży kulturalnej naszej. Między 8 a 10 sierpnia w Sopocie odbędą się bezpłatne warsztaty z fotografii. Będzie można zrobić portrety. Będzie je prowadził te warsztaty znany fotograf Filip Ćwik i będą się składały te warsztaty z części teoretycznej i praktycznej, a wszystko w ramach Flash Weekendu z Trójką, z programem trzecim, od 8 do 10 sierpnia. Wszystkie informacje na temat tego wydarzenia można już w tej chwili znaleźć na stronie flashweekend.polskieradio.pl. Flash pisane po polsku, czyli SZ, i potem łącznie ze słowem weekend pisanym tradycyjnie, czyli W i 2 E, flashweekend.polskieradio.pl. Tam do zdobycia, do odnalezienia formularz i trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcą Państwo wziąć udział w takich warsztatach. Przypomnę, 8-10 sierpnia w Sopocie na kulturalnej plaży Trójki. Do 5 sierpnia czekamy na wypełnione formularze i odpowiedzi na pytanie, maksymalnie 600 znaków. 8 sierpnia także nasza ekipa będzie w Sopocie z placu Radiowej Trójki w Sopocie przy uzbiegu ulic Hafnera i Bohaterów Monte Cassino. Piotr Baron poprowadzi LP Trójkę, a potem z naszej plaży kulturalnej między 19 a 22 lista przebojów Trójki prosto z Sopotu, także relacje w ciągu weekendu. Zapraszamy serdecznie. Flash Weekend Polskie Radio.pl. Wracamy do Wrocławia. Lech Janelka. Program trzeci, minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Zbigniew Biskupski, miesięcznik Ekologia i Rynek i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Pięknie witam w ten piękny dzień. Panie Zbigniewie, odliczamy. 3 dni zostały na decyzję OFE czy ZUS. W tej chwili prawie 1 000 000 Polaków wybrało otwarte fundusze i tacy różni specjaliści, panie Zbigniewie, próbują wyliczać nam, jaką emeryturę możemy mieć za tych 40-35 lat. Oczywiście mam na myśli naszych bardzo młodych słuchaczy. Panie, to jak wróżenie z fusów. No to wróżenie z fusów myślę, że daje większy wynik z rachunku prawdopodobieństwa niż te wyliczenia specjalistów. Zwłaszcza, że to pamiętajmy, nie uciekajmy od głównego wątku, a główny wątek jest taki, że w Polsce nie ma żadnego stabilnego systemu emerytalnego. I to jest właściwie klucz sprawy. Jeśli używamy słowa wybór, to jest też nadużycie, dlatego że rząd dyktując Sejmowi, żeby przyjął tę nowelizację ustawy, zachował się właściwie cynicznie, można byłoby powiedzieć, bo wiadomo, że Polacy, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy po raz kolejny zrobiono nas w konia, mówiąc krótko, z emeryturami, że będą dokonywali jakiegokolwiek wyboru, bo ten wybór jest wyborem iluzorycznym. Jaką, panie redaktorze, ma pan gwarancję, że za rok rząd, ten czy następny, mając większość w Sejmie, nie uzna, że pieniądze z OFE przekazane do ZUS-u należy przekazać na przykład na fundusz dla rodzin wielodzietnych i żeby dostać choć złotówkę z własnych ciężko zarobionych pieniędzy odpisanych na składki emerytalne, żeby pan dostał choć jedną złotówkę, musi pan na przykład udowodnić do 5. pokolenia wstecz, że w każdej, przynajmniej jednej rodzinie miał pan 2 dzieci. Taka jest pewność tego systemu. To jest największy dramat naszego 25-lecia, które tak pięknie i słusznie obchodzimy. Czyli na pewno czekają nas niespodzianki w przyszłości. Dalej jest nie wiadomo, co będzie z emeryturami. Wiadomo tylko, że będą one dramatycznie niskie i to, co się dzieje z tymi pieniędzmi, to jest skandal. Ja się nie boję używać tego słowa. A na razie polecamy nasz serwis Gospodarka polskieradio.pl. Tam więcej informacji o wyborze OFE czy ZUS, jak i specjalny konkurs. Do wygrania jest srebrna moneta kolekcjonerska, a wystarczy wymyślić hasło zachęcające do dalszego oszczędzania na starość. I to oszczędzanie na starość, proszę państwa, jest najważniejsze i najlepszy wybór. Tysiące Polaków nie płacą za polisy. Przede wszystkim nie płacą za te, panie Zbigniewie, takie obowiązkowe ubezpieczenia OC, czytam w Rzeczpospolitej. A to się wiąże tak, z jednej strony z karą, a z drugiej strony z karą za brak OC, a z drugiej strony jesteśmy wpisani na czarną listę dłużników i wtedy same kłopoty. Tak, panie redaktorze, no to jest właściwie te wszystkie ubezpieczenia OC, one tutaj stanowią jakby największą liczbę i one właśnie powodują, ponieważ to są zobowiązania, których nie możemy uniknąć, powodują, że towarzystwo ubezpieczeniowe dochodzi tej składki. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma oczywiście rozbudowany dział windykacyjny i najpierw na początek we własnym zakresie próbuje od nas wyegzekwować te pieniądze. A potem sięga po usługi firmy windykacyjnej. To, że nawet duże, renomowane firmy sięgnęły ostatnio po usługi firm windykacyjnych, bo nie radzą sobie z egzekucją tych zobowiązań, świadczy, że problem jest coraz większy. Ale jeśli zerkniemy w strukturę tych zobowiązań, to zobaczymy, że prawie o 100% również przyrosły niepłacone zobowiązania firm. To oznacza, że w sytuacji pokryzysowej, bo niby wychodzimy z kryzysu, w pierwszej kolejności odkłada się na bok zobowiązania wobec towarzystw ubezpieczeniowych. I to jest bardzo niepokojące zjawisko strukturalne. Je pan dużo chleba? No praktycznie wcale nie jem chleba i to nie tylko ze względów dietetycznych, bo to są tak naprawdę puste kalorie, ale również dlatego, że znalezienie gdzieś chleba, który godny jest tego sformułowania, jest rzeczą niezwykle trudną. Jakości. Dobrze. No nie tylko jakości, panie redaktorze. W tej chwili podejrzewam, że przynajmniej w dużych miastach 90% chleba to jest chleb z wypieku tak zwanego na miejscu, czyli zainstalowanych od razu w sklepie, w którym chleb kupujemy, agregatów, automatów do pieczenia tego chleba. Większość jest z zaczynu, który wcześniej był mrożony w zamrażarce. Część z niego pochodzi na przykład w dużych sieciach z Rumunii. Więc o czym my w ogóle rozmawiamy? Nie, potem, o chlebie. Pan nie o chlebie. Na pewno będziemy mniej jedli. W tym roku to będzie 49 kg na osobę, a w 90 roku, w ubiegłym wieku, jedliśmy 104 kg na osobę. Tak, panie redaktorze, a piekarz to była osoba, która była wysoce majętna, no ale takie mamy czasy. Z tych kategorii, oczywiście patrząc na to dietetycznie, najzdrowszymi węglowodanami i tak są makarony. I dobrze, że jeśli ktoś już musi jeść chleb, ryż i tak dalej, to wybiera makarony. To już rano mówiliśmy, że najlepiej samemu piec. No, panie redaktorze, wiele osób tak czyni. Słusznie, bo to jest dokładnie taki sam chleb, jaki pan, a nawet lepszy, bo kupi pan gotowe mieszanki i dopilnuje technologii, jaki pan kupuje w większości sklepów w mieście, bo on jest w sąsiednim pomieszczeniu, w podobnym automacie, tylko większym pieczony. Tak, przyzna pan, tak trochę bez echa przeszła nowelizacja prawa zamówień publicznych. Od lat walczyliśmy o to, aby cena nie była wyłącznym kryterium rozstrzygnięcia przetargów. No i wreszcie Sejm przyjął tę zmianę. Panie redaktorze, ja byłbym jednak... Nie tylko cena będzie się liczyć. Ja byłbym jednak bardzo, bardzo umiarkowany optymistą. Dlatego, że to nie do końca jest prawdą, że prawo nakazywało stosować wyłącznie kryterium najniższej ceny, bo tak nie było. Obawa... Właśnie bano się i stosowano. Tak? No tak, tak. Ale tutaj nic się nie zmieniło, bo teraz jeszcze bardziej mgliste kryterium najkorzystniejszego ekonomicznie, to jest właściwie tylko zamydlenie sprawy. Także myślę, że i tak wszystko będzie zależało od praktyki, a oczywiście firmy, zwłaszcza pracodawcy, zacierają ręce, bo konsekwencją tych najniższych, znaczy przetargów opartych o kryterium najniższej ceny było to, że szukano oszczędności między innymi w wynagradzaniu pracowników. Dlatego ci, którzy chcieli wygrać przetargi, musieli kalkulować, że będą zatrudniali tylko na umowy śmieciowe i to będą płacić pracownikom groszowe wynagrodzenia. Istotny natomiast jest zapis taki, który umożliwia domagać się renegocjacji cenowych, kosztowych kontraktów, zwłaszcza tych trwających przez dłuższy okres, jeśli zmienią się ceny kluczowe dla realizacji takiego kontraktu. To jest dość istotny przepis, bo on wiązał ręce obu stronom zamówień publicznych. No tak, młody rolnik spod Ostródy nie może znaleźć, panie Zbigniewie, pracowników do opieki nad hodowlą krów. Proponuje 3,5 tysiąca złotych miesięcznie i nic. Jak ktoś nawet jest zainteresowany tą pracą, jak się dowiaduje, jakie są jego obowiązki, mówi, to za ciężka praca. No takich dożyliśmy czasów. Ta za ciężka praca to jest dojenie krów. Między innymi, no ale to jest już pewna czynność, która wymaga jako takich kwalifikacji, jak i również umiejętności współżycia ze zwierzętami. Natomiast no dożyliśmy takich czasów. Na miejscu nie ma już osób. Kiedyś mieliśmy bezrobocie ukryte, największe na wsi. Teraz wszyscy stamtąd uciekli. A mimo dużego bezrobocia z kolei w okolicznych miasteczkach prawdopodobnie nikt nie chce zaryzykować pracy w tak ciężkich warunkach. Małe takie sprostowanie, bardzo wiele osób w tej chwili ucieka, wczoraj o tym mówiliśmy, ucieka z miast na wieś. Ale to ci, których stać na oczywiście, to, żeby to są, w ogóle nie pracować. To prawda. Zbigniew Biskupski, miesięcznik Ekologia i Rynek i Wiktor Legowicz. Do jutra, 9:30. radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie. Woda nie płynie pod górę, żyjesz nie tylko dla siebie. Czasem krążę tu i tam, kiedy kpić. Kto wie, jak naprawdę żyć. Mam to gdzieś. Lubię nocą włóczyć się. Miejski spacer ma swój styl. Szepczą tak, jak ćma padam, światła lamp. Już to wiem, bardzo lubię głośny śmiech. Gdy chcę się napić, to piję, a kiedy sen na pole leżę, świętem radości jest życie. Grzechy nie wierzę. Gdy chcę się napić, to piję, a kiedy sen na to leżę, świętem radości jest życie. Kiedy chcę grzeszyć, to grzeszę. Głośny śmiech, to fiolka sprzed wielu lat na naszej antenie wybrzmiała. W kinie Nowe Horyzonty dziś we Wrocławiu jesteśmy. Ja w tej chwili przeglądam gazetę festiwalową. Ukazuje się codziennie na Horyzoncie i tutaj zapowiedź najciekawszych wydarzeń dnia. Dziś o 22:00 na Rynku we Wrocławiu pokaz wyjątkowy. To będzie film Rok 1863. Film cyfrowo zrekonstruowany, film Edwarda Puchalskiego. Muzykę do niego skomponował Michał Lorenz, ścieżka dźwiękowa. Odtworzy ją na żywo zespół Dezorient i to jest ekranizacja Wiernej Rzeki Stefana Żeromskiego. Pierwsza w historii taka ekranizacja. Przypomnę czasy powstania styczniowego. Główny bohater, ciężko ranny Józef Odrowąż, trafia do... pojawia się na dworze w Niezdołach. Tam znajduje schronienie, opiekę nad nim roztacza piękna dziedziczka, panna dziedziczka Salomea Brynicka. Ta historia dziś, do zobaczenia. Rok 1863 na rynku we Wrocławiu o 22 z muzyką na żywo, ale to nie jedyna propozycja. W studiu naszym festiwalowym Jan Niebudek. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Bo także do zobaczenia dziś na festiwalu opowieść o Wrocławiu. Tak, opowieść o Wrocławiu. Chciałem nawiązać do tego, co znalazło się w Radiowym Domu Kultury w sobotę. Dawne Horyzonty, mówiliśmy o takiej wystawie, która dzieje się przez cały festiwal. To są nagrania Wrocławia z lat 50. i 60., między innymi dokonane przez dwóch filmowców amatorów. Taka okazja do przeniesienia się w przeszłość. No i ponownie taka okazja dzisiaj przed nami, dlatego że o 18.45 tutaj w kinie Nowe Horyzonty będzie tym razem okazja do tego, żeby przypomnieć sobie kroniki filmowe pokazujące też Wrocław. Nazywa się to Kadry Wrocławia. Jest częścią większego przedsięwzięcia, które będzie miało swój finisz jesienią. Koordynuje to właściwie grupa historyków, amatorów z Wrocławia, znaczy historyków zawodowych, filmowców, amatorów z Wrocławia, którzy kolekcjonują różnego rodzaju filmowe archiwalia, a o szczegółach tego, co dzisiaj się wydarzy i czym się zajmują, opowiedział Jarosław Skóra. Kadry Wrocławia są przedsięwzięciem rozpisanym na kilka lat tak naprawdę. To, co zobaczymy dzisiaj, to jest taki przedsmak rzeczy, które będziemy wspólnie z kinem Nowe Horyzonty robić przez najbliższe paręnaście miesięcy. Zaczniemy właśnie od braci Lumière. Taka ciekawostka, bracia Lumière po pokazaniu światu swojego wynalazku po prostu pozatrudniali kilkudziesięciu operatorów, którzy jeździli do różnych dużych miast europejskich i światowych i jakby kręcili wydarzenia z życia tego miasta i później to było prezentowane na specjalnych pokazach. No i z miast polskich to tylko dwa, Wrocław i Kraków. No i te materiały... Aczkolwiek Wrocław niemiecki wtedy, prawda? Tak, tak, oczywiście. Wrocław wówczas niemiecki. Później wiadomo, no powstało sporo kronik w okresie niemieckim. Powstały filmy takie krajoznawcze, powiedzmy, na zamówienie, nie wiem, ówczesnych ludzi, którzy promowali region po prostu. Później wkracza wielka ideologia od lat 30. Wkracza wielka ideologia lat 30. Jest film z pobytu Hitlera we Wrocławiu, wielka feta, potem wielka tragedia spowodowana wielką fetą, czyli wojna, Festung Breslau, zniszczenie miasta. I tutaj, jeżeli chodzi o Festung Breslau, zachowały się kroniki zarówno niemieckie, jak i radzieckie. No i tak idąc dalej chronologicznie, polska kronika filmowa. Tutaj też ideologia. Tutaj też ideologia, bardzo silna ideologia i bardzo Wrocław był częstym tematem polskiej kroniki filmowej. Wynikało to z pewnych założeń propagandowych, które zostały filmowcom też narzucone. W związku z tym bardzo dużo tego materiału z Wrocławia jest. No to są ciekawe rzeczy, bo to jest maj 45 na przykład. Po zakończeniu Festung Breslau, wejściu polskich i radzieckich wojsk do Wrocławia, więc mamy panoramę, w kilku ujęciach jest panorama zniszczonego, dymiącego jeszcze Wrocławia. Za zdobycie miasta żołnierze radzieccy cili daniną. Oczywiście oprócz polskiej kroniki filmowej powstawały też interesujące filmy dokumentalne, kilkudziesięciominutowe, takie właśnie jak Nasz Wrocław, które też miały ten wydźwięk propagandowy, ale czasami już też promocyjny, więc mówiło się o tym, co teraz się też czasem podkreśla przy promocji miasta, że duże miasto, przemysłowe, blisko Europy, miasto studentów, młode miasto, no to są treści, które w nieco zmienionym przekazie dalej są podkreślane w promocji miasta. Czyli zawsze jest jakaś opowieść o mieście i widać to w filmie, prawda? Widać to w sposobie filmowania miasta. Dokładnie. I widać też jakby podejście do tego miasta, o ile w tych wcześniejszych filmach widać raczej coś w rodzaju kompleksu, tak, że musimy podkreślić, że to jest nasze miasto. Nasz Wrocław, polski, odwiecznie piastowski, mamy do niego prawo. No to później już po prostu to się zmienia w dumę, że jest to miasto, w którym fajnie się żyje, Wrocław. I zebranie tak wielu materiałów filmowych pewnie nie należało do najłatwiejszych zadań. Nie. I w dalszym ciągu poszukujemy nowych materiałów. Współpracujemy z Filmoteką Narodową, z Filmoteką Niemiecką, z Telewizją Polską, bo tam też są ciekawe rzeczy i wiele osób pracuje też w tej chwili na to, żeby wydobyć te ciekawe rzeczy, przegrać, zdigitalizować i żebyśmy mogli to pokazać. Natomiast taką podstawową pracą, jeżeli chodzi o filmy dokumentalne doby PRL-u, polską kronikę filmową, no to jest praca, którą wykonała Inga Leśniewska, przygotowując doktora na ten temat. Czyli wielka historia Wrocławia, a dzisiaj zobaczymy fragmenty tej waszej wielkiej pracy. Dzisiaj na festiwalu zobaczymy filmy głównie powojenne, fragmenty polskiej kroniki filmowej na temat Wrocławia, pełnometrażowy film o Wrocławiu, Nasz Wrocław, 75 roku. Ciekawa rzecz, bo zrobiony na zamówienie ówczesnego prezydenta Wrocławia, który zresztą ponoć bardzo mocno ingerował w powstawanie tego filmu i jego warstwę merytoryczną, plus na zakończenie filmiki z konkursu Kręć Wrocław, czyli konkursu, który jest realizowany na zamówienie Biura Promocji Miasta. Tak, a ponieważ słowa takie jak ideologia i propaganda pojawiały się tutaj nader często w tej wypowiedzi Jarosława Skóry, to dzisiejszy pokaz fragmentów tego, czym zajmują się kadry Wrocławia, będą poprzedzone naukowym, historycznym komentarzem. Więcej informacji na temat tego, czym się zajmują, na temat tego bardzo interesującego przedsięwzięcia dokumentującego filmowo Wrocław na stronie kadrywrocławia.pl. Pokaz, przypomnę, dziś o 18.45, Kino Nowe Horyzonty, sala numer 3. A teraz muzycznie z Wrocławia opowieść o 1945 z płyty Breslau, Last Party in Breslau, to jest Igor Box.

To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 lipca, minęła 10. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Czeka nas tropikalna aura. Czy będzie bardzo gorąco? Upały są bardzo niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci i dla osób starszych. Tylko nad morzem poniżej 30 stopni. Czy Unia Europejska przejmie ostry kurs wobec Rosji? Dziś decyzja w sprawie sankcji gospodarczych. To będzie niezwykła wystawa o Powstaniu Warszawskim w niezwykłym miejscu. Zostanie otwarta w Muzeum Topografii Terroru w Berlinie. Na początek ostrzeżenie, bo dziś w całym kraju ciąg dalszy upałów. Temperatury przekroczą 30 stopni. Nie zapominajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przede wszystkim chrońmy organizm przed przegrzaniem i pamiętajmy o nakryciu głowy, przypomina Maria Waliniowska z IMGW. Upały są bardzo niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci i dla osób starszych. Należy na pewno pić dużo wody, przebywać w jakichś właśnie przewietrzonych, no na pewno dobrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. Dziś we znaki dadzą się też burze, które miejscami mogą być gwałtowne. To właśnie pogoda jest przyczyną ogromnej liczby wypadków w Tatrach. Kilka razy dziennie ratownicy górscy są wzywani na pomoc turystom. Sami przyznają, że od bardzo dawna Topr nie odnotował tak wielu incydentów. Padający niemal codziennie deszcz powoduje, że szlaki są mokre, śliskie i bardzo niebezpieczne. A turyści, jak mówi ratownik Andrzej Maciata, nie oceniają realnie swoich możliwości, uznając na dodatek, że w razie kłopotów przyleci śmigłowiec pogotowia górskiego. Część turystów decyduje się na wycieczki ponad swoją własną miarę, mając świadomość tego, że w momencie, gdy coś się, powiedzmy, stanie, nawet jeśli oni nie są w stanie fizycznie wytrzymać takie wycieczki, to po prostu wystarczy zadzwonić do pogotowia i wezwać śmigłowiec. Tu trzeba zaznaczyć, że śmigłowiec używany jest tylko i wyłącznie w sytuacjach naprawdę zagrożenie życia, bądź to dla samych turystów, bądź to dla ratowników, którzy prowadzą działanie. W przypadkach, gdy turystom ewidentnie chodzi jedynie o transport śmigłowcem, to odmawia, ale oczywiście pomaga w zejściu z gór. Warto też pamiętać, że godzina lotu ratowniczego śmigłowca to koszt około 4000 zł. Decyzja o zaostrzeniu sankcji gospodarczych wobec Rosji może zapaść już dziś na spotkaniu unijnych ambasadorów w Brukseli. O kolejnych krokach wobec Moskwy wczoraj w Warszawie szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski rozmawiał z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych Philipem Hammondem i byli zgodni, że trzeba zaostrzyć restrykcje. Prasa na Wyspach spodziewa się, że Unia przyjmie wobec Rosji ostry kurs i przewiduje, że sankcje będą dotkliwe, ale pojawiają się też sceptyczne głosy co do skuteczności tej taktyki. Zachód podnosi temperaturę, pisze dzisiejszy The Times i przewiduje eskalację presji na Moskwę. W ostatnich dniach retoryka Zachodu wobec Rosji się zaostrzyła, zgadza się Guardian. Dziennik przewiduje, że sankcje wprowadzone zostaną najpóźniej we czwartek. Czego będą dotyczyć? Financial Times pisze o uderzeniu w rosyjskie banki. Do tego embargo na broń i na ekwipunek używany w sektorze energetycznym do wydobywania łupków czy szukania ropy w głębokim morzu. Ale na Wyspach mało kto ma złudzenia co do kosztów podobnych sankcji. Times ostrzega, że oznaczają one stratę setek milionów funtów dla tutejszego City. A profesor Mark Alman, historyk z Uniwersytetu w Oksfordzie, mówi BBC, że Unia łatwo może przesadzić. Jeżeli zdecydujemy się na ostre sankcje stanowiące demonstrację siły, pokazujące, że jesteśmy potęgą gospodarczą i nie potrzebujemy Rosji, może to zapędzić Rosjan w narożnik, z którego będą się odgryzać. To nie będzie służyć niczyim interesom, a z pewnością nie pomoże Ukraińcom. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A swoje sankcje wobec Zachodu szykuje Rosja. Deputowani opowiadają się za zaostrzeniem polityki zagranicznej. O ich pomysłach powiemy w serwisie za godzinę. W Polsce o Powstaniu Warszawskim słyszał każdy. Co innego w Niemczech. Tam wiedza o polskim zrywie z 1944 roku jest znikoma. Ma to zmienić wystawa, którą otworzą za godzinę w Berlinie prezydenci Polski i Niemiec. Wystawa będzie pokazywana w szczególnym miejscu, w Centrum Dokumentacji Topografia Terroru, utworzonym na gruzach głównej kwatery SS i Gestapo. To właśnie stamtąd w 1944 roku popłynął rozkaz zniszczenia polskiej stolicy. Niemcy nie znają tej historii, przyznaje Andreas Sander z Fundacji Topografia Terroru. Wystawa ma to zmienić. Bo dla wspólnej przyszłości trzeba znać wspólną przeszłość. Wystawa pokazuje nie tylko czas powstania w Warszawie, ale też wcześniejsze i późniejsze dzieje miasta, mówi Paweł Ukielski, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, które przygotowało ekspozycję. Ta historia jest opowiedziana jako historia pragnienia wolności i gigantycznej kary, jaką zbrodniczy, totalitarny system postanowił za to pragnienie na Warszawie.